szybkiego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 sierpnia. Minęła 16. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Pchnął znajomego pod pociąg. Grozi mu dożywocie. Po tragedii w Sopocie zatrzymano 20-latka. W Strefie Gazy zanotowano pierwszy od ćwierć wieku przypadek polio. 150 tysięcy turystów zjechało do Zakopanego. Wszędzie jest tłoczno. Jutro do prokuratury zostanie doprowadzony 20-latek zatrzymany w związku z tragedią na dworcu w Sopocie. Nad ranem pod kołami pociągu zginął 23-latek z Gdańska. Śledczy mają dowody, które dają podstawę do przedstawienia zatrzymanemu zarzutu zabójstwa. Z nagrań monitoringu i relacji świadków wynika, że podczas sprzeczki 20-latek wepchnął znajomego pod koła pociągu. Podejrzanego zatrzymano, mówi podkomisarz Lucyna Rekowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został przewieziony do sopockiej komendy i do dyspozycji prokuratury rejonowej w Sopocie. Postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa w Sopocie, która będzie podejmować dalsze decyzje w sprawie. Postępowanie prowadzone jest w kierunku zabójstwa. Jeśli 20-latek usłyszy taki zarzut, będzie mu grozić dożywocie. Podwyższenie mandatów spowodowało spadek liczby wypadków śmiertelnych na polskich drogach o 1/3, choć w tym roku liczba ofiar śmiertelnych znowu lekko wzrosła. Ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski z portalu BRD24.pl mówi, że oprócz wyższych kar potrzebna jest druga noga systemu. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, co Szwajcarzy używają, kompletnym systemem, czyli drugiej nogi tego systemu, czyli takiego przeświadczenia kierowcy, który jak wyjeżdża na drogę i chce zrobić coś złego, to spodziewa się, że raczej zostanie złapany. W Polsce spodziewają się ludzie, że raczej nie zostaną złapani, ponieważ jakby gęstość nadzoru nasza jest znikoma. Według danych policji w czasie długiego weekendu na drogach doszło do 133 wypadków, w których zginęło 8 osób. W Strefie Gazy wykryto pierwszy od 25 lat przypadek zachorowania na polio. Chorobę stwierdzono u 10-miesięcznego nieszczepionego dziecka, poinformowało palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. Kilka tygodni wcześniej chorobę wykryto w ściekach. W związku z wykryciem zakażenia ONZ apeluje o zawieszenie broni w rejonie konfliktu jeszcze w tym miesiącu. Organizacja potrzebuje 7 dni bez walk, aby w tym czasie zaszczepić ponad 640 tysięcy dzieci. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że chwilowy rozejm jest konieczny, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby. Sukces kampanii szczepień wymaga zapewnienia bezpieczeństwa. Zgodnie z propozycją ONZ i WHO zaszczepione mają zostać dzieci poniżej 10 roku życia. Polio jest chorobą zakaźną. Może powodować paraliż, niepełnosprawność i śmierć. Najbardziej narażone na zakażenie są osoby, które z powodu działań wojennych zostały zmuszone do życia w obozach dla uchodźców, bez kanalizacji i czystej wody. Jan Olencki, Polskie Radio. Około 150 tysięcy turystów może spędzać długi sierpniowy weekend w Zakopanem i na Podhalu, wynika z szacunków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. To szczyt letniego sezonu turystycznego. Wiele osób z powodu porannych burz zrezygnowało z górskich wycieczek i zostało w Zakopanem. Tłoczno jest w okolicach Krupówek. Troszeczkę Krupówki i wracamy jutro. Właśnie ten czas jest najlepszy teraz, żeby przyjechać do Zakopanego. Byliśmy na Gubałówce, teraz my Zakopanymi są. Super, po to tutaj przyjeżdżamy, po tą atmosferę i klimat Zakopanego. Kupić oscypka na ryneczku, przejść się tradycyjnie, bo to wiadomo, jak jakiś spacerek po Krupówkach musi być. Te widoki, te góry, te chaty piękne. Opady deszczu spowodowały, że w Zakopanem tworzą się korki. Policja apeluje, aby turyści w miarę możliwości pozostawili auta na parkingach i korzystali z komunikacji zbiorowej. W Tolkmicku nad Zalewem Wiślanym trwają 6. dziecięce regaty o Puchar Marszałka Warmii i Mazur. Do dwudniowej rywalizacji stanęli młodzi żeglarze, z którymi przed startem rozmawiał elbląski reporter Polskiego Radia Olsztyn Jan Sulecki. Co jest takiego fajnego w pływaniu? Mogę się przy tym odstresować. Pływam dla przyjemności. A długo już pływasz? Ponad 3 lata.

Aflofarm. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. Jesteśmy w antrakcie w naszej audycji o teatrze i okolicach teatru i dziś będziemy mówić o rzeczach pozytywnych, o cudownej terapii, czyli o tym, jak uratować małżeństwo i spędzić miły wieczór w teatrze przy okazji. Tak, a ja Państwa wprowadzę w nieco nastrój szalony i humorystyczny, bowiem opowiem o spektaklu bardzo ciekawym, opowieści o zwyczajnym szaleństwie w Akademii Teatralnej w Warszawie. Ja oczywiście pojechałam do Łodzi, co Państwa zapewne nie dziwi. Będziemy mieć też zacnego gościa, tak zwanego podwójnego dyrektora, bądź dyrektora z zawodu, jak mówi Malwina, bo jest on zarówno dyrektorem teatru w Kielcach, jak i dyrektorem teatru telewizji. Mowa o Michale Kotańskim. Tak. Ponad 10 lat zawioduje teatrem w Kielcach, który wkrótce otworzy podwoje w zupełnie nowym wydaniu. No i od niedawna dyrektor teatru telewizji, jak wspomniałaś. Tak, i opowie nam o 7 premierach w Kielcach, proszę Państwa, i wielu innych w teatrze telewizji, więc naprawdę będzie z czego wybierać. Można jechać i do Kielc i oglądać teatr telewizji, biorąc pod uwagę działalność pana Kotańskiego. No, ale zaczniemy od naszych rekomendacji teatralnych. Ja pojechałam do Łodzi, do Fundacji Kamila Maćkowiaka, która zorganizowała wspaniałą uroczystość na zakończenie sezonu, połączoną z pokazem spektaklu Cudowna terapia Daniela Glatera w takiej nowej odsłonie, dlatego że w historii małżeństwa Pauliny i Wiktora nowa aktorka. Joannę zagrała Paulina Chruściel, a Wiktora Kamil Maćkowiak. I Paulina Chruściel dołączyła do zespołu Kamila Maćkowiaka, który ma to do siebie, że w swojej fundacji ma stałych aktorów, którzy się zaprzyjaźniają z całą ekipą i potem już grają. I o Paulinie myślał od dawna, aby ją do siebie zaprosić i ona z wielkim entuzjazmem na to przystała. I powstał spektakl, który był już w poprzedniej obsadzie pokazywany na deskach Fundacji Kamila Maćkowiaka, czyli w Fundacji Marka Edelmana w Łodzi, ale zupełnie inny, dlatego że temperament aktorki sprawił, że nagle historia tego małżeństwa, które przeżywa głęboki kryzys i idzie do terapeuty, nabrała zupełnie innego wymiaru, bo wyobraź sobie, Malwina, że ci Państwo, przychodząc do terapeuty osobno, mimo że są parą, która pragnie jakoś się dogadać, każdy mówi o sobie, nie dopuszczając drugiej osoby do głosu. I właściwie no, na początku wydaje się, że nie ma możliwości, żeby oni się dogadali. Terapeuta jest trochę bezradny i Mariusz Słupiński w tej roli tak troszeczkę jest wycofany i zastanawia się, co zrobić, aż w końcu decyduje się na bardzo ciekawy zabieg, który nazywa się paradoksem terapeutycznym i nie powiem Państwu, co to znaczy, bo musicie zobaczyć ten spektakl, który powoduje, że dwójka wrogów na śmierć i życie nagle zaczyna ze sobą rozmawiać i nagle jednoczy się we wspólnej sprawie. Pomysł jest taki na to, żeby ich zainteresować czymś spoza ich konfliktu, na tyle ciekawym, żeby oni właśnie zaczęli działać wspólnie. I to rzeczywiście się bardzo sprawdza. Nagle oni zaczynają się doceniać. Nagle Maćkowiak, czyli Wiktor, mówi do swojej żony Joanny, że ona nie odpuści, że ona jest świetna w różnych sytuacjach życiowych. Trochę zamiana ról następuje. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że to daje aktorom możliwość pokazania się od strony takiej, no, zupełnie innej psychologicznie. Bo najpierw przychodzą ludzie zdenerwowani, tacy, powiedziałabym, psychicznie na granicy rozpadu i nagle na naszych oczach budują się na nowo jako drużyna. Pomyślałam sobie, oglądając to, że to jest w ogóle fajna sytuacja do przeniesienia na życie, niekoniecznie w małżeństwie, ale na przykład też w pracy, gdzie się ludzie kłócą strasznie. Albo wśród przyjaciół. Albo wśród przyjaciół, gdzie się ludzie kłócą, no właśnie. Żeby ich jakby myślenie skierować w innym kierunku. I to jest bardzo inteligentnie napisane przez pana Daniela Glatera. Natomiast w reżyserii Kamila ten spektakl staje się taką uniwersalną opowieścią o tym, że bardzo ważną rzeczą w życiu jest wspólny cel. I wspólny cel może bardzo ludzi zjednoczyć, szczególnie jeśli on jest niespodziewany, to znaczy jeśli nie wynika z intencji samych osób, tylko on przychodzi z zewnątrz. W psychologii nazywa się to logoterapia. Inicjatorem tej formy terapeutycznej był Viktor Frankl, który właśnie mówił o nadawaniu sensu życiu i wspólnego celu. No właśnie. To się wpisuje dobrze. Myślę w ogóle, że terapia związku to jest jeden z trudniejszych etapów terapii i w ogóle rodzajów terapii i wszyscy fachowcy, którzy się tym zajmują, chyba by zgodzili się ze mną. Ja kiedyś robiłam taką długą rozmowę z Andrzejem Wiśniewskim, już niestety nieżyjącym, chyba najwybitniejszym terapeutą par. I on mi powiedział, że to mu dawało największą satysfakcję, ale równocześnie najwięcej kosztowało go to wysiłku dużo zawodowego. Proszę Państwa, więc ja zapraszam. Cudowna terapia, Fundacja Kamila Malmaćkowiaka. To był bardzo fajny wieczór. Widzowie dostawali nagrody, były konkursy, było w ogrodzie potem przyjęcie i można było sobie z aktorami porozmawiać i naprawdę udany spektakl. No ja z kolei byłam jakiś czas temu w Teatrze Collegium Nobilum w Akademii Teatralnej w Warszawie. Mhm. No i zobaczyłam bardzo ciekawy spektakl, który dosyć często jest prezentowany na polskich scenach teatralnych, a mianowicie opowieści o zwyczajnym szaleństwie Petra Zelenki, uznanego scenarzysty i reżysera czeskiego. No, dzisiaj ma 57 lat, a napisał tę sztukę w 2001 roku. No i rzeczywiście, tak jak wspomniałam, ona jest bardzo popularna w Polsce. Między innymi, film, prawda? Tak. No i między innymi nasz gość, Michał Kotański, również reżyserował tę sztukę. Więc Grzegorz Chrapkiewicz wziął się również za ten spektakl po raz trzeci, ponieważ on wcześniej go przygotowywał w łódzkiej filmówce i w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Tym razem przygotował to ze studentami czwartego roku Wydziału Aktorstwa. To było trochę ryzykowne, no bo to bardzo młodzi ludzie, którzy uczą się dopiero zawodu, ale moim zdaniem dali radę, ponieważ oni no, w sposób taki czarujący i uroczy pokazali tą historię, taką zwyczajną, niezwyczajną, jak to u Zelenki, no ogromna doza czeskiego humoru, a mianowicie, no to jest taka historia Piotra, który pracuje w sortowni paczek, no i spotykamy go w takim momencie życiowym, kiedy przeżywa bardzo poważny kryzys, ponieważ rzuciła go narzeczona i postanowił się w związku z tym nadać w paczce na Kubę, tak? I jednocześnie odczynia takie szamańskie różne czynności, aby jakoś przywrócić tę relację, tak? No, czyli chce uratować ten związek. Tak, ten sposób, tak, że się tak, wysyła w paczce. Tak, wdzięczne. Bardzo wdzięcznie gra Adam Stasiak i Ajane Julka Bielińska. No i jakby pomaga mu w tym również taki przyjaciel Mucha, którego gra Kuba Dmochowski, który nie ma szczęścia do kobiet, w związku z tym eksperymentuje swoje libido z różnymi przedmiotami, a mianowicie z odkurzaczem lub umywalką. Bardzo wdzięcznie to jest pokazane. No i no, też trochę ryzykowne. Tak, ale muszę powiedzieć, że w ogóle samym osobnym tematem jest scenografia, ponieważ scenografia składa się tylko i wyłącznie z pudełek. Pudełka grają tam stół, krzesła, no to jeszcze jakby zrozumiałe, ale również windę. Także tam są tylko i wyłącznie pudełka. Świetnie jest to zaaranżowane, bardzo pomysłowo. No i cóż, no i to, co chciałam powiedzieć, to, że ci młodzi ludzie rzeczywiście grają w sposób, powiedziałbym, no bo to bardzo łatwo przekroczyć tą granicę, taką śmieszności, taką, powiedziałbym, że idziemy w to takie totalne szaleństwo. Nie, oni jednak w tym szaleństwie, powiem wprost, znaleźli pewną metodę i no tutaj na, przyznam szczerze, że najbardziej zauważyłam Macieka Karbowskiego, który grał rolę ojca Piotra, no taki dawny lektor czeskich kronik filmowych, który jest całkowicie zdominowany przez swoją trajkoczącą w kółko nieustannie żonę i w ogóle nie może się odnaleźć w tej rzeczywistości, w której istnieje. Mówiąc szczerze, poniekąd identyfikowałam się z nim. Też nie, czasami mam wrażenie, że nie odnajduję się w tej rzeczywistości. Więc przyznam, wprost było to bardzo wdzięcznie zagrane i bardzo serdecznie Państwu polecam, bo opowieści o zwyczajnym szaleństwie to jest rzeczywiście takie zbiorowisko samotnych ludzi, ale którzy pragną tego, co jest w życiu najważniejsze, czyli miłości. Proszę Państwa, no więc mamy dwie opowieści o miłości. Myślę, że teraz z chęcią posłuchamy przez chwilę muzyki, żeby się zastanowić nad tym, czego nam w życiu brakuje. Może właśnie tego, a może nie. Trudno tak razem być nam ze sobą. bez siebie nie jest to żej. Ulice odbijają szary smutek nieba, w sercu czuję chłód samotnej nocy, zapach czarnej kawy, filiżanki, ciepło jak przystań, gdy wokół burzy się szaleństwo, zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, gdy wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić jej, nie wolno stracić jej. W twoim śnie jestem gwiazdą ze starego romansu, łzy niczym kołdra na moim nagim ciele, smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną, myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić jej, nam nie wolno stracić jej. Nie wolno stracić jej. Nie wolno stracić jej. Na mnie wolno stracić jej. Trudno tak razem być nam ze sobą, bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić jej. Wracamy do naszej audycji w Antrakcie, żeby Państwa zaprosić na spektakl dla całych rodzin w ramach akcji Lato w Teatrze Instytutu Teatralnego wraz z Fundacją Teatr Latarnia. Nazywa się to Kwiat Paproci. Tak, i pokazywana jest, uwaga, w namiocie cyrkowym. Ten spektakl będzie pokazywany aż w 3 województwach. Odwiedzą artyści aż 10 miejscowości. Można zobaczyć go w naprawdę małych miejscowościach. Mm-hmm. W takich miejscowościach jak na przykład Cyców, Siennica, Różana, Żółkiewka. To akurat na Lubelszczyźnie. Albo na przykład w województwie mazowieckim. Proszę Państwa, szukajcie, a mianowicie w Wolanowie, a również w Iłrze. No właśnie, i to jest bardzo zacna inicjatywa, ponieważ Kwiat Paproci to jest opowieść, która wywodzi się z polskiej tradycji Nocy Świętojańskiej i bohater baśni Ignacego Kraszewskiego, Jacuś, marzy o tym, żeby odnaleźć ten magiczny kwiat paproci, ponieważ wierzy on w to, że wtedy w jego rodzinie zapanuje szczęście. I to jest równocześnie taka opowieść o tym, jak on dąży ku dorosłości, jak się mierzy ze swoim strachem, ze swoimi marzeniami, pragnieniami, by na końcu zastanowić się, czy rzeczywiście zdobycie tego upragnionego kwiatu paproci może mu dać szczęście. Czy o to, krótko mówiąc, w szukaniu szczęścia chodzi. I to jest taka uniwersalna opowieść, w bardzo wielu baśniach i przypowieściach ona się pojawia. Mnie to przypomina taką opowieść, którą dawno, dawno temu opowiadał Wojciech Heichelberger, znany terapeuta, jak to rodzina siedziała przy piecu wieczorem i czekała, aż przyjdzie szczęście, i chłopiec głaskał psa, a rodzice popijali herbatę i to szczęście nie przychodziło i strasznie byli z tym sfrustrowani i poszli do mędrca największego we wsi, zapytali, o co chodzi, przecież oni są przygotowani i czekają, a ona nie przychodzi. No i ten mędrzec ich zapytał, a jak czekacie? No to oni właśnie opowiedzieli o tym wieczorze. No co on pokiwał głową, powiedział, no to właśnie przegapiliście swoje szczęście. Więc to jest taka historia uniwersalna, która na wielu poziomach, myślę, może wszystkich zainteresować. A jeszcze namiot cyrkowy. No właśnie, a jeszcze dodam, ten spektakl w reżyserii Mateusza Tymury o tyle jest ciekawy, że scenografia została wykonana całości z naturalnych materiałów znalezionych podczas wędrówek po Puszczy Knyszyńskiej. Dokładnie w miejscowości Borki, w której powstał ten spektakl i tam był tworzony. A muzyka jest grana na żywo, więc to jest dodatkowa atrakcja dla państwa. Czyli to jest widowisko z wykorzystaniem bogactwa przyrody, z muzyką na żywo i z piękną baśnią w tle. Proszę państwa, no trzeba po prostu się wybrać na taką wycieczkę i sobie kwiat paproci zaplanować w rodzinnych podróżach letnich, artystycznych i teatralnych, do czego zawsze będziemy państwa zachęcać. Tym bardziej, że udział w przedstawieniu jest bezpłatny. I to nie jest wada, proszę państwa. To jest zaleta tego pomysłu także. Także zapraszamy, do namiotu cyrkowego na kwiat paproci. Tak jak zapowiadałyśmy, naszym gościem jest Michał Kotański, można powiedzieć podwójny dyrektor. Dyrektor teatru w Kielcach i dyrektor największego teatru w Europie, jeśli nie na świecie, teatru telewizji. Dzień dobry. A z zawodu reżyser jeszcze, dodajmy. Z wykształcenia filozof, pasjonat teatru. To było po drodze, z wykształcenia reżyser. Filozofia przygodna przy okazji. Ale się chyba przydaje. Myślę, że tak. No to od którego teatru zaczniemy? Może od tego, co się dzieje w Kielcach, bo się sporo działo. Może poprosimy o kilka słów komentarza. Do tak zwanej sprawy kieleckiej. Tak. No tak, ten tydzień był dosyć intensywny, zaczęło się od trzęsienia ziemi, ale wygląda na to, że zakończy się dobrze. To, co chcę powiedzieć na początku i to, co jest dla mnie najważniejsze, głównym celem jest dla mnie zakończenie inwestycji i przeprowadzenie sezonu, który jest zaplanowany. I z tego wynikała moja decyzja o złożeniu dymisji, dlatego że chciałem, ażeby zaczęły się rozmowy o zakończeniu tej inwestycji, o rozliczeniu finansowania tej inwestycji. Jest nowy zarząd, jest nowa pani marszałek. No, z mojej perspektywy tam pewne ścieżki komunikacyjne muszą przetrzeć. Natomiast to w tym tygodniu się wydarzyło i z panią marszałek odbyliśmy już kilka rozmów, wczoraj czy przedwczoraj, nie wiem, myślę, że nawet dwie czy trzy. I wygląda na to, że w tym momencie jest chęć pozytywnego zakończenia inwestycji i przede wszystkim komunikacji służb pani marszałek z zespołem inwestycyjnym teatru, więc mam nadzieję, że w tym miesiącu to się wszystko pozytywnie zakończy. Teatr swój widzisz ogromny, ale też jest to ogromna inwestycja, bo bodajże ponad 170 milionów. Ile jeszcze brakuje do zakończenia tej ogromnej inwestycji? Bo to właściwie całkowite unowocześnienie tego teatru. Właśnie przebudowa sceny i budynku. Tak, to prawda. Inwestycja nie jest tania, natomiast przypomnę, że ona się zaczęła wtedy, kiedy rozpoczęła się pandemia. Później przyszła wojna, inflacja i taki wzrost kosztów dotyczy wszystkich inwestycji w Polsce. Ja tylko przypomnę, że Muzeum Historii Polski miało kosztować 250 milionów, a kosztuje w tej chwili 1,5 miliarda i zdaje się, że tam jeszcze brakuje około 600 milionów, więc te kwoty kieleckie nie są jakieś szokujące przy tym, co spotykamy na innych inwestycjach. Jeszcze przypomnę do tego, że większość tej kwoty to jest finansowanie zewnętrzne. Ta inwestycja ma bardzo skomplikowane finansowanie. To są cztery źródła. To jest RPO, środki norweskie, ministerstwo, urząd marszałkowski. Każda z nich wymaga innego rozliczania. W każdej z nich ten VAT jest inaczej rozliczany. I tak w każdej z nich są inne wskaźniki do wyrobienia. Jest to skomplikowane. To wymaga współpracy. Ja pozwolę sobie na taki krótką wzmiankę na temat mojej frustracji i zamknę to. Jakby moim problemem, z którym się stykałem przez te ostatnie 4 lata przy okazji inwestycji, jest to, że sposób, w jaki działają urzędy, daleko odbiega często od tego, jak sobie wyobrażam sprawnie działające państwo. Jest wielu świetnych urzędników, naprawdę, bez których byśmy tej inwestycji nie zakończyli, ale to jest tak, jak kiedyś Declan Donnellan mi powiedział o swojej pracy w jednym z teatrów narodowych w Europie. Świetny zespół, ale jeden zły aktor potrafi rozwalić całą pracę. I tak samo bywa przy inwestycji. Coś idzie świetnie i nagle przez, nie wiem, 4, 5, 6, 8 miesięcy nie dostajemy informacji zwrotnych, dokumentów, które są potrzebne do tego, żeby zakończyć inwestycję. A kiedy przychodzę do urzędnika, urzędniczki, nagle jest oburzenie i słyszę, ale dlaczego pan chce tak natychmiast te dokumenty? I ja się wtedy zastanawiam, kto zwariował, czy ja, czy ci urzędnicy. I oczywiście w większości, pomimo dużych napięć, które się oczywiście zdarzały przy tak dużej inwestycji, udawało się to jakoś ogarnąć, czasami bardziej siłowo, czasami mniej, czasami rozmawiając. Tutaj sytuacja o tyle była napięta, dlatego że za chwilę odbieramy budynek. Myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli pozwolenie na użytkowanie, właściwie jestem tego pewien. I mamy do wykonania sporo działań związanych ze środkami norweskimi. To są działania miękkie, to jest wyrobienie wskaźników. Jeżeli pani marszałek powiedziała, że nie widzi problemu w tym, żeby budowa się zakończyła później, no to to oznaczało, że nie wie, że nie wypuścimy premier, które są we wskaźnikach, że nie zagra za chwilę Soleil w teatrze w Kielcach, co oznacza, że nie będziemy mogli się rozliczyć przed Norwegami, a wiemy, że może być nałożona korekta, dlatego że 2 lata temu dostaliśmy 100% korektę w związku z tym, że Świętokrzyskie uchwaliło strefę anty-LGBT i właściwie wszystkie instytucje państwa stawiły nas z tym samymi. My przez 11 miesięcy mieliśmy zablokowane środki. Nie pomogło nam ani ministerstwo, ani urząd marszałkowski. No w jakiejś mierze nie mieli narzędzi, myślę, również politycznych, ale też to był, rozumiem, że to w jakiejś mierze była trudna polityczna sytuacja, ale myśmy sobie próbowali dawać radę na tyle, na ile mogliśmy i właściwie nasza wizyta na Islandii i pomoc islandzkiego MSZ-u pomogło w odblokowaniu tych środków. Więc ja już mam to doświadczenie, co się może stać na budowie, kiedy politycy uprawiają swoje gry bez świadomości tego, jak to może wpływać na instytucje kultury. To spowodowało, że się zdecydowałem na taki dosyć ostry ruch, no ale jakby mając świadomość tego, co się może wydarzyć i mając świadomość tego, dlaczego to robię. W tej chwili, już jakby zamykając temat, mam wrażenie, że wszystkie strony chcą się porozumieć. Mam nadzieję, że nie będzie już takich sytuacji, że dostajemy informację, że wszystko jest w porządku, w papierach, ponieważ przed chwilką Urząd Marszałkowski robił nam już kontrolę i usłyszeliśmy, że wszystko jest w porządku, a następnego dnia słyszymy, a może jednak nie jest w porządku, a jeszcze kolejnego słyszymy, a nie, chyba jednak jest wszystko w porządku. My po prostu przy tak skomplikowanej inwestycji potrzebujemy jasnych komunikatów i komunikacji. No dobrze, to właśnie. Kiedy oficjalne otwarcie teatru już w takich nowych podwojach dla Kielczan? Koniec sierpnia bodajże 23, tak, 23 jest występ Soleil na dziedzińcu. We wtorek zaczynamy próby wznowieniowe do spektaklu Widnokrąg Myśliwskiego, który który nie był grany już dosyć długo ze względu na to, że nie byliśmy w stanie go pokazać w siedzibie tymczasowej. Na oficjalne otwarcie planujemy 18 września, natomiast w końcówce października Marcin Liber na dużej scenie da premierę baśni o wężowym sercu raka. To myślę, że wszyscy znają ten tekst. Nagrodzony, dokładnie. Tak. Zagra cały zespół. Marcin Liber współpracował z teatrem. Wiemy o spektaklu. Ale z naszymi umarłymi na przykład. Ale z naszymi umarłymi, który też był w swoim czasie głośny. I liczę na to, że o tym spektaklu też będzie głośny. No i że przy tym spektaklu również zespół będzie się świetnie bawił. No a jeszcze po drodze będą pokazy tych tak zwanych islandzkich spektakli, które powstały dzięki środkom norweskim, czyli kilka opowieści o Islandii, czyli Helgi syn Jona i to już niedługo, jeszcze przed spektaklem Marcina Libera na małej scenie w nowej, starej siedzibie. Ale to chyba wynik kooperacji pomiędzy teatrem w Kielcach, a islandzką sceną narodową. Tak, udało się już kilka lat temu nawiązać tę współpracę. Dzięki środkom norweskim ją zacieśniliśmy, byliśmy tam ze spektaklem już rok temu, 2 lata temu byliśmy na takich wizytach studyjnych. Za 3 tygodnie lecimy na Islandię na tydzień właśnie z Widnokręgiem, z całym zespołem. A w ramach festiwalu kieleckiego Teatr Islandzki również przyjedzie na jesieni do Kielc. No, a jaka będzie ta scena, gdyby dyrektor mógł zaprosić widzów z całej Polski, tak swoimi słowami? Jaka będzie ta kielecka scena? Jakie jest marzenie? Mówimy o technologii, czy mówimy... Nie, mówimy o sztuce. O sztuce. Ja tutaj nie wymyślę prochu. Ja mówię o tym od lat. To jest jedyna scena w województwie dramatyczna. I w związku z czym, w gruncie rzeczy, chciałbym, żeby to było coś podobnego, co w teatrze telewizji. To znaczy... Rozmawiamy z różnorodną widownią i tu no, muszą być i komedie, i farsy również, bo tego ludzie oczekują, ale spektakle takie, które mierzą się jakoś z rzeczywistością. I tak tematy społeczne. I tematy społeczne, oczywiście, i klasyka, i polska, i zagraniczna. Oczywiście tak naprawdę to jest zawsze kwestia ludzi, których się to bierze, twórców, konkretnych tekstów i co z tego ostatecznie wychodzi, no bo ta moja deklaracja jest taka dosyć ogólna i w gruncie rzeczy wyświechtana i ja mam tego świadomość, natomiast to się zawsze sprowadza do konkretu, to znaczy jaki temat będzie podjęty, jak ostro czy uczciwie, na ile zespół jest również gotowy, żeby mówić tak, a nie inaczej o rzeczywistości, na ile jest zespół gotowy do wyzwań, które stawiają reżyserzy. To się wszystko no, sprowadza do takich konkretów. A powiedz mi, bo przygotowujesz aż 7 premier co roku. Macie bardzo ambitny repertuar. Przyznam szczerze, że przeglądając plan premier, zwróciłam uwagę, że większość to jest jednak polska proza współczesna, bo między innymi wspomniana już Paśnią w żywym sercu, ale nie tylko, bo również powraca Mateusz Pakuła. Tak. To chyba wynika po prostu z mojego zainteresowania światem wokół i że ja chcę w swoim teatrze mieć spektakle, które ja chcę oglądać, ale również myślę, że te teksty są interesujące dla widzów. No Mateusz przed chwilą zrobił spektakl, który wygrywa wszystkie festiwale. Jak nie zabiłem mojego ojca, jak bardzo tego żałuję. Tak jest. Przejmujący bardzo. I świetnie się stało, że ten spektakl powstał w Kielcach, w koprodukcji oczywiście z Łaźnią Nową z Krakowa. I jest to twórca związany z Kielcami, który świetnie zna aktorów kieleckich. Więc jakby ten wybór jest oczywisty, jeżeli Mateusz się zgłasza z takim, a nie innym tekstem. Zresztą pierwsze czytanie tego tekstu będzie na festiwalu. No, jakiego tekstu? Skóra po dziadku. Skóra po dziadku. Skóra po dziadku. Mateusza Pakuły. No ale też jest przecież na przykład mitologia, która i tutaj zespół twórczyń, twórców został wybrany w naborze otwartym, co też jest jakoś, myślę, mówimy istotne. Mówimy o Darii Kubisiak i Weronice Krówce. Tak jest. I to jest projekt dla osób uczących i uczących się, który w jeszcze inny sposób będzie wchodził w dialog z widzami. No i to już nie jest Polska. No dobrze, ale ty też lubisz prowokować, bo pojawia się sam spektakl, który jest planowany bodajże w kwietniu, czyli Protest Kielecki w reżyserii równie kontrowersyjnego reżysera, jakim jest Jakub Skrzywanek. Będzie się działo, czujemy. Mam taką nadzieję. Akurat w tym wypadku mam taką nadzieję i to też jest taka moja niezgoda na to, co zastaje w tej rzeczywistości wokół. I ten spektakl jest również związany z remontem teatru. To jest dziecko tego remontu. W trakcie mieliśmy spore problemy z sąsiadami, z właścicielami kamienic, które sąsiadują z teatrem, którzy przyszli i wprost nam powiedzieli, że oczekują wielomilionowych gratyfikacji za to, że nie będą blokowali procedur administracyjnych i nie przedłużą remontu teatru. No, czyli klasyczny szantaż. Tak, natomiast on trwał długo, był dosyć bezczelny. Dochodziło do tego, że byliśmy pozywani do sądu i też... rozmowy były wprost. Jeżeli wygramy w sądzie, będziecie musieli nam zapłacić. Jeżeli przegramy, no to odpuszczamy sprawę, ale sprawa jest założona tylko po to, żebyśmy my coś na tym zarobili. Byłem również zgłoszenia tych państwa do prokuratury. Ja się musiałem tłumaczyć na policji. Oczywiście nic z tego nie wynikało. To wszystko były kroki służące temu, żeby nas zmusić do tego, żeby zapłacić jakieś pieniądze. Oczywiście my tego nie zrobiliśmy. To była kilkuletnia walka. Pamiętam, jak przez rok nie mogliśmy otrzymać dokumentacji potrzebnej do procedowania zamiennego pozwolenia na budowę i ja zrobiłem konferencję prasową przed kancelarią prawnika, który obsługuje tych państwa, mówiąc, że poproszę prezydenta Kielc o weryfikację, w jaki sposób ci państwo weszli w posiadanie tych kamienic. I następnego dnia natychmiast dostaliśmy wszystkie dokumenty, których nie mogliśmy dostać przez poprzedni rok i to mi dało do myślenia. Czuję, że mógłby powstać serial kryminalny o tych przygodach tak dyrektora. Myślę. Tak. Ale jakby to spowodowało, że zaczęliśmy się przyglądać, co się w ogóle dzieje na tej głównej ulicy Kielc, kto jest właścicielem tych kamienic, mieszkań, w jaki sposób ci ludzie weszli w posiadanie. No i nagle się okazuje, że nie wiem, no ktoś był w urzędzie miasta, nagle jednego dnia został właścicielem po zaniżonej cenie kamienic, wyrzucił ludzi z dnia na dzień, którzy tam mieszkali. To są historie oczywiście, o które słyszymy często z Polski, natomiast nie w kontekście Kielc. Tutaj jeszcze jest oczywiście ten kontekst żydowski, gdzie w większości to są kamienice pożydowskie i słyszę te bajeczki, bo miałem taką rozmowę od jednych z właścicieli tych kamienic, no, że musieliśmy jeździć po całym świecie, spotykaliśmy spadkobierców. No, my już wiemy, ponieważ dla nas jeden z reporterów śledczych zrobił taki research, no i się okazuje, że to był biznes, że były konkretne firmy, że, no, konkretne firmy, które w przedziwny sposób okazywało się, że mają dokumenty, na podstawie których można za naprawdę ułamek wartości zostać właścicielem tych kamienic. I wydaje nam się, że to jest taka nieopowiedziana historia, która wpływa na to, w jaki sposób Kielce się rozwijają, że trzeba ją opowiedzieć, że trzeba porozmawiać z mieszkańcami na ten temat. Akurat Jakub Skrzywanek wydaje mi się bardzo dobrym reżyserem do opowiedzenia takiej historii. Tak, tematy społeczne są mu bliskie. Tak jest, tak. I tutaj ten jego sposób czy forma spektakli, mówię o rekonstrukcjach, akurat do tego tematu pasuje. Bardzo pasuje. Reakcje ludzi w Kielcach, którzy mnie zaczepiają na ulicy i pytają o ten spektakl, świadczą o tym, że to jest coś, czym akurat lokalna społeczność będzie żywo zainteresowana i tutaj w tym wymiarze teatr naprawdę spełni swoją rolę społeczno-twórczą. Wiele się będzie działo w Kielcach. Tak, mam nadzieję. No, tutaj musimy zrobić na chwilę przerwę. Posłuchamy muzyki, żeby ochłonąć z tych emocji i do rozmowy wrócimy za chwilę. Wracamy do rozmowy z Michałem Kotańskim, który opowiadał nam bulwersujące historie z życia dyrektora sceny kieleckiej, a teraz przejdziemy do nie mniej ciekawej części pracy w Teatrze Telewizji, który też otwiera się na nowe produkcje. Już bardzo pracowity maj za wami, bardzo piękne otwarcie, gratuluję. Dziękuję. I zwłaszcza musical 1989. No, również zapiski z wygnania, które również były niezwykle dobrze odebrane, bardzo przejmujący spektakl monodram Krystyny Jandy, wiele innych. Co dalej? Co nas czeka dalej? Największa scena świata. Na moment wrócę do tego, co mówiłem już w poprzedniej części rozmowy. Repertuar musi być różnorodny. Ta widownia to nie jest widownia, mówię o widowni Teatru Telewizji, to nie jest widownia, nie wiem, warszawska, krakowska. Ona jest bardziej widownią kielecką, to znaczy po części aspirującą, ale to są również widzowie z mniejszych miejscowości, którzy chcą oglądać. I to trzeba mówić wprost, rzeczy z jednej strony komunikatywne, z drugiej strony chcą oglądać głośne spektakle. Tak, i tutaj się odnoszę do tych tekstów, które się pojawiły po majowym otwarciu, że muszą być oryginalne produkcje w Teatrze Telewizji. Tak, ja się z tym zgadzam i one powstają, ale równie często słyszę od widzów, że oni chcą obejrzeć spektakl, nie wiem, z Poznania, z Krakowa, bo w inny sposób nie będą mieli możliwości go zobaczyć. Tylko na część misyjna Telewizji Polskiej, prawda? Tak, no niedawno byłem na... W końcu to historia teatru. Dokładnie. Niedawno byłem na weselu i już późną nocą nagle ci wszyscy ludzie z korporacji zaczęli rozmawiać o Teatrze Telewizji i mówili, a ja oglądałam Cudzoziemkę, a ja oglądałem Krystynę Jandę. I tak sobie myślałem, okej, dobrze, no to czyli przebijamy bańkę i to jest świetne, że te spektakle trafiają do tych ludzi i to są spektakle spoza Warszawy, właśnie spoza Krakowa, spoza tych dużych ośrodków i po to jest ten Teatr Telewizji. No ale oprócz tego oczywiście pracujemy ciężko nad tym, żeby powstawały oryginalne produkcje. Między innymi Agnieszka Glińska, reżyserka, bardzo znana i uznana. Tak. Jak się udało ją namówić? Po prostu rozmawialiśmy. Ten von Horvath ją przekonał. To była jej propozycja. Tak, to znaczy, wcześniej się pojawiło jeszcze kilka propozycji i my już się namawiamy na kolejne produkcje. Wspaniale. W oparciu o te teksty, które padły wcześniej. Natomiast tu znowu wydaje mi się, że ten tekst, ten autor, klasyka, to jest właśnie taka próba pożenienia różnych potrzeb, że to jest tekst, który rymuje się z dzisiejszą wrażliwością, opowiada o dzisiejszym świecie, że to jest taka klasyka, która może być żywa. No, jest to produkcja realizowana przez twórczynię, która zjadła zęby na Teatrze Telewizji, więc tutaj są duże szanse, że to się naprawdę uda, a z tego, co słyszę z planu, czy słyszałem, bo zdjęcia już się zakończyły i z tego, co słyszę od redaktorów i od Agnieszki, no to myślę, że powstanie ciekawy spektakl. No bardzo na to czekamy. Dam się również z wieżą Maciej Wojtyszko, że będą dwie jego realizacje. Też się cieszymy bardzo. Dowód na istnienie drugiego. Tak, i Deprawator. No i również wspomniała mi Maja Komorowska o spektaklu mimo wszystko. I tak, też opowiadała, że tam będzie troszkę inaczej to ujęte, ponieważ aktor grający ma kłopoty z kręgosłupem i scenizacja zmieniona. Taka trochę pod jego, że tak powiem, możliwości teraz, ale jest niezwykle tym przejęta i szczęśliwa, bo wiele lat to grała, potem była przerwa, no i teraz będzie można to obejrzeć, historię Sary Bernard. Tak, to akurat jesteśmy w trakcie preprodukcji do tego spektaklu, on niedługo będzie nagrywany. I dobrze, że pani o tym mówi, bo no to jest kolejny przykład spektaklu, który realizujemy z Teatru Repertuarowego i no to jest w jakiejś mierze kłopot taki, że tych spektakli, które powinny być zarejestrowane, jest sporo i no już nie wchodząc w szczegóły, mam poczucie, że Teatr Telewizji w tej kwestii ma sporo zaległości i my w tej chwili próbujemy jakoś to zbalansować, to znaczy wybierać spektakle. I tu są różne powody, dla których je wybieramy z teatrów repertuarowych do realizacji, a jednocześnie mieć czas i pieniądze na to, żeby realizować produkcje oryginalne. Ja to potwierdzam, bo przyznam szczerze, że ostatnio robiłam przegląd TVP VOD i szukałam spektaklu jakiegokolwiek Maji Kleczewskiej i go nie odnalazłam. To było dla mnie zaskoczenie spore teatrologa. No to będzie trudne do zarejestrowania pewnie jej produkcji z różnych względów, ale teraz ona dużo robi, więc może. Rozmawialiśmy już o tym z Mają, więc się wydarzy. Coś się wydarzy, dobrze, to czekamy. Kciuki. No właśnie, ale będą również spektakle, które na przykład, na które ja bardzo czekam, to znaczy na Piękną Zośkę, to będzie dwuczęściowy spektakl. Miałam to szczęście obejrzeć już fragmenty. I ja się wybieram do Gdańska. Właśnie, Malwina jedzie do Gdańska, ponieważ Marcin Wierzchowski jest jednym z takich reżyserów, których obserwujemy. Bardzo ciekawe nazwisko i to jest taka ogromna produkcja, bardzo ciekawa, z rozmachem, wymagająca troszkę od widza, ale to wspaniale. Tak, ale jednocześnie, ponieważ już mamy te rejestracje, Ośrodek Gdański, uważam, zrealizował ją bardzo dobrze. Temat jest ciekawy, realizacja świetna, aktorzy Teatru Wybrzeże naprawdę wspaniali. I przyznam, że pierwotnie planowałem ten spektakl do TVP Kultura. Natomiast ponieważ to jest tak dobry spektakl, to zdecydowaliśmy się dać go w dwóch częściach do jedynki, żeby miał szansę na większą oglądalność. Tak. A jak można podzielić tę widownię TVP Kultura, porównać tę widownię TVP Kultura i TVP jedynki? No to jest trochę taka duża scena i mała scena z teatru repertuarowego. Na dużej zazwyczaj staramy się realizować spektakle komunikatywne, takie, które wypełnią dużą widownię. Na mniejszej można sobie pozwolić na różnego rodzaju eksperymenty. Tu w wypadku telewizji wchodzi w grę jeszcze czas trwania. Co prawda zrobiliśmy wyjątek dla musicalu z Krakowa, który trwał długo. I myślę, że to też było coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o teatr telewizji, bo coś takiego się wcześniej nie wydarzyło, że tak długi spektakl... Ale też sukces frekwencyjny, prawda? No, czyli warto było zaryzykować. Tak, to było w ogóle cały dzień, można powiedzieć, żyliśmy tym spektaklem. To było wydarzenie takie dnia. Tak, zgadzam się, takie głosy dostawałem. My byliśmy skupieni na tym, żeby wieczór wyszedł jak najlepiej, natomiast telewizja przygotowywała się już wcześniej. Byliśmy w komunikacji z Tajem, z Akwidiasem, tak żeby te wszystkie struktury telewizyjne były zaangażowane w to, żeby wypromować 89. Wspaniale, że tak na rzecz kultury działacie. Ja jestem zachwycona. Ja czekałam na to. Że jeszcze uzupełniając ten plan premier TVP Kultura, to tutaj pojawi się Sen Srebrny Salomei Teatru z Legnicy w reżyserii Piotra Cieplaka. Wyjeżdżamy. Hanocha Lewina w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. Tak. No i Spartakus. Miłość się tak zaraz umaga. Jeszcze nie ma. Będzie. Jakub Skrzywanek. Tak. Po raz kolejny dzisiaj wymieniony. Tak. No to właśnie są te tematy społeczne, które również moim zdaniem powinny wybrzmiewać w telewizji polskiej. Ja nie mówię, że my cały czas mamy bić po twarzy widzów. Myślałem o tym, żeby docelowo było tak, że jeden poniedziałek w miesiącu to jest taki poniedziałek na tematy ostrzejsze, społeczne, jeden w miesiącu na komedię. Robimy pełną powagę Oscara Wilda w reżyserii Tadeusza Kłabicza, coś dla szerokiego widza. No tak, żeby to było różnorodne, ale oczywiście zależy mi na tych spektaklach takich jak Nie zabiłem ojca, który we wrześniu będzie pokazywany i który z pewnością będzie kontrowersyjny, dlatego że jest to rozmowa o eutanazji, nawoływanie do legalizacji eutanazji w Polsce, rozmowa o tym, jaka jest rola Kościoła w rozmowie o cierpieniu, czy o tym, co się dzieje w polskiej służbie zdrowia. I to nie są tematy proste, natomiast są zrealizowane w spektaklu, który jest artystycznie bardzo dobry jakościowo i w związku z tym można go pokazać w telewizji i sprowokować taką realną dyskusję, która będzie w stanie przebić polityczne gierki, poza które nie jesteśmy w stanie cały czas wyjść. Patrz na przykład dyskusja na temat aborcji, gdzie kręcimy się w kółko, ponieważ jesteśmy niewolnikami politycznych gierek i myślę, że telewizja polska pokazując takie spektakle, jak Nie zabiłem swojego ojca, jest w stanie nauczyć, może to nie jest fortunne sformułowanie nauczyć, a pokazać, zwrócić uwagę na to, że można o tych trudnych tematach rozmawiać w sposób konstruktywny i nie niszczący społecznie. To ciekawe, co mówisz, bo przyznam szczerze, że spotkałam się w dwóch wywiadach innych twórców teatralnych, mianowicie Luca Percevala i Alvisa Hermanisa, odmiennym postrzeganiem teatru. Oni obydwaj uważają, że teatr nie służy rozwiązywaniu problemów społecznych i że na przykład tu zacytuję Hermanisa, który uważa, że używanie teatru jako narzędzia politycznego to jest jak zabijanie komara za pomocą telefonu komórkowego. Nie wiem, czy akurat do Hermanisa bym się chciał odwoływać w takich kwestiach. Już prędzej bym chciał posłuchać Luca Percevala i oni oczywiście mają rację. To jest trochę fizyka kwantowa. Oni mają rację i ja mam rację. Tutaj trzeba pamiętać, że to jest telewizja, że puszczając taki spektakl mamy widownię, która jest w stanie, nie wiem, 15 razy wypełnić koncert Taylor Swift. Mhm. Więc to jest masa ludzi, więc siłą rzeczy ten impact jest. Oczywiście żyjemy w czasach, gdzie jesteśmy wszyscy przestymulowani i nie wiem, przez tydzień ludzie będą żyli jakąś dyskusją, a za chwilę pojawi się coś zupełnie innego. Kropla drąży skałę. Oczywiście ja się o tyle zgadzam z tymi wypowiedziami, że nie jest dobre dla twórcy, tak uważam, wchodzić do sali prób z myślą, że ja teraz zmienię świat. I to jest fałszywe podejście i pod tym się podpisuję. Natomiast są szczeliny w systemie, są wyjątkowe wypadki, gdzie to się dzieje i trzeba tym wyjątkowym wypadkom dawać szansę. I też budować emocje i mówić o tematach i nie bać się różnych tematów i też być czujnym na to, co się dzieje dookoła nas, nawet czytając klasykę, prawda? Tak myślę. Jesteśmy, no pozwolę sobie na takie uogólnienie, społeczeństwem trochę sformatowanym do oportunizmu. Te ostatnie 8 lat to pokazuje, jest w tym jakaś duża rola Kościoła moim zdaniem i w związku z czym, no jakby ta odwaga w teatrze... Przydaje się. Dokładnie. Dobrze, będziemy przebijać ten balon. To dalej jednak wspierajmy tą myśl, że teatr to przede wszystkim sztuka. Oczywiście i tego się trzymamy także w tej audycji. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Michał Kotański, który zaraz jedzie na próby wznowieniowe. Tak, z zawodu dyrektor na próby wznowieniowe spektaklu Myśliwskiego Widnokrąg. A my Państwa zapraszamy i do Teatru w Kielcach, i do Teatru Telewizji. Naszym gościem był Michał Kotański, a my się już z Państwem żegnamy i dziękujemy za godzinę spędzoną z nami w antrakcie z Teatrem w Tle. Tak, i dziękujemy również naszym realizatorom Ewie Redel oraz Piotrce Masierak. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Marian, rower kupić najlepiej. Na wyprzedaży w Media Expert, Barbara. No faktycznie, jakie ceny? A jakie rowery? Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe torpedo i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 rat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+ odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając.